یہ جملہ کہنا کیسا ہے کہ فلاں شخص لباس انسانی میں فرشتہ ہے؟ یہ محاورہ ہے، اور اگر کسی نیک آدمی کو فرشتہ صفت کہہ دیا تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، نیکی کی طرف مطلب اس کی نسبت کی نا فرشتہ کی، ہاں معاذ اللہ گناہ کی طرف نسبت کی ہوتی نا تو وہ بے شک مذموم ہے. مثال کے طور پر کسی قرض خواہ کو یا ظالم کو دیکھ کر کہہ دیا کہ ملک الموت آ گیا، تو یہ البتہ قریب با کلمہ کفر ہے کہ اس میں توہین معلوم ہوتی ہے فرشتے کی. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب.